En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Det er ikke alle, der trives med at være pensionister. En del lige mistrives faktisk. Det viser et helt nyt og et stort studie. Ja, og, for det er fantastisk. Vi har noget, der hedder lykkeforskning i Danmark. Ja, det er det skønt. Og så skal vi have noget ulykkeforskning. Ja, det er der sikkert der også. Der er mere af. Men det interessante er jo, at det her det er jo i en tid, hvor samfundet faktisk savner arbejdskraft. Nogle vil sige, at de skriger på arbejdskraft. Og er det så muligt at få nogle af de her pensionister, nogle af dem, der er gået på pension, eller tænkt sig at gå på pension, tilbage og kan gøre gavn på arbejdsmarkedet? Det diskuterer vi lige om lidt med direktør for aktive seniorer, Palle Smed, der ligesom organiserer mange af de her pensionister. Og så direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Erik Simonsen. Velkommen til programmet. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og det er jo sommergruppemødernes tid. Og dem giver vi også nogle ord med på vejen, når vi til sidst i denne her time tager fat på ugens bamsefidus-vurdering. Umiddelbart har vi ikke en oplagt modtager, så vi vil meget gerne have jeres hjælp. Skriv jeres bud på vores Facebook-side Cordua Steno, og her er der som altid også plads til spørgsmål og kommentarer til for eksempel Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik B., der kommer forbi om sådan godt 20 minutter, og taler om problemerne i både den russiske, men også i den kinesiske økonomi. Men som lovet skal vi nu debattere muligheden for at få flere af de her pensionister, der ifølge en ny undersøgelse mistrives og gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet. Og det er en tid, hvor der er mange ubesatte jobs, så burde det jo være en smal sag. Men er der det, og hvad skal der i øvrigt til? Og det skal vi så diskutere eller debattere med direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Erik Simonsen, der er med os. Ja. Velkommen, Erik. Og så venter vi lidt på Palle Smed. Han skulle være på vej op ad trapperne. Aktive seniorer, det glæder vi os til. Men foreløbig, er det en god nyhed set fra din stol, Erik, at der er nogen, der har forladt arbejdsmarkedet? De vil gerne tilbage igen. Kan I bruge dem? Absolut, begge dele. Det er en fremragende nyhed, og hvis vi så bare kan ligesom materialisere det i vores måde at håndtere tingene på, så vil det være endnu mere fantastisk, fordi den her undersøgelse siger jo sådan set, at arbejdslivet, det er for langt de fleste en kvalitet. Mm. Men vi har jo igennem mange år forsøgt, specielt når vi bliver lidt ældre, at finde veje til, hvordan vi kan blive fri fra arbejde. Mm. Så den her er jo et fantastisk udgangspunkt for at have en anden diskussion. Og der er mange forskellige, der vil blive udfordret som følge af det her, og det gælder selvfølgelig også virksomhederne. Men Hvad betyder det? Blive udfordret? Det skal blive udfordret, ja. Ja, men det betyder, at når vi for eksempel ser på i det politiske, så har vi jo skabt den ene efter den anden ordning, for at vi kan komme ud af arbejdsmarkedet. Og det er jo et billede af, at man skal tage piller og man kan ikke klare at fortsætte med at arbejde. Nu kommer der en undersøgelse, der siger... Hvorfor skulle det være et problem, hvis folk... Altså, jeg går ud fra, at det er dem, der gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet. Det er ikke nogen, der ligger og er fuldstændig medicineret til ukendelighed, vel? Nej, men det er jo dem, der er masser af raske pensionister, ikke? Ja, men hvis man først ligesom er stedet på en af de der tilbagetrækningsordninger, så tror jeg, det bliver det sværere at komme tilbage, frem for at blive den beskæftigelse, man har. Men det er bare fordi, at vi har, vi hører jo alle sammen det her med, vi mangler hænder og det der i alle. Altså, og der, hvor man virkelig ved, at skoen trykker, det er på sygeplejersker, det er på lærere og det er på socioassistenter. Og det er noget, der ligger meget langt væk fra dit domæne. Ikke? Det er den offentlige sektor, Og jeg vil også sige, hvis man nu for eksempel er over 70 og er gået på pension, så er det altså virkelig hårdt arbejde at skulle tilbage og være sosu eller sådan noget. Det kan man ikke. Så jeg siger, men hvad er det for nogle stillinger, som du mener, altså det som en altså dansk arbejdsgiver finder? Hvor kunne I bruge nogle af de der? Fordi det er jo ikke ufaglært arbejdskraft, vi ligesom skriger på, vel? Jo, det er det faktisk også. Det er det også, og desværre er det ikke sådan, at det kun er den offentlige sektor, der mangler medarbejdere. Det er også stærkt udbredt i den private sektor. Nu taler vi om det. Men helt konkret, hvis man ser på noget af det, der her hen over sommeren, altså, så vil vi jo gerne alle sammen ud på et hotel. Ja. Og vi vil gerne ud og spise. Ja. Det er utroligt svært at finde medarbejdere og til sådan nogle områder. Så der var der vi, altså så det kunne være et eksempel. Sådan en tjener på min alder, det er jo faktisk, altså de er jo som regel også meget bedre end de yngre. De kan både tale dansk og har en lille smule dannelse og sådan noget, så der er gode jobs der, ikke? Det er der. For eksempel. Men det er der mange andre steder også. Ikke? Okay. Altså nede i vores lokale supermarked er der også mange, der mangler medarbejdere, ikke? Altså, og så fremdeles. Det er relativt udbredt. Nu er Palle Smed så kommet ind i studiet her, og så vi er kommet til at starte den her debat en lille smule omvendt, fordi det var egentlig dig, der skulle have lagt ud med at så sige, at det her, altså har vi overhovedet noget? Nu kommer den her undersøgelse, der viser, at op mod 8% af dem, der er gået på pension, de har fortrudt. Og så siger, og Erik Simonsen, han sidder her og siger, og der er masser af plads, I skal bare ud og være tjenere, for eksempel. Jo, men det er jo ikke alle sammen, der kan være tjenere, men Erik har jo ret i, at der er mange forskellige steder, hvor der er brug for arbejdskraft. Det, vores undersøgelse dybest set viser, det er faktisk, at i modsætning til tidligere, så viser det sig nu, at der er 65% af seniorerne, der gerne vil fortsætte ud over pensionsalderen. Det er jo ret markant, og det er et langt større tal, end jeg i hvert fald har været opmærksom på før. Og det betyder bare, at der er en enorm lyst til at blive ved med at være på arbejdsmarkedet. Så først og fremmest handler det her om for virksomhederne, og selvfølgelig også for medarbejderne, de har også selv et stort ansvar for at få det her til at lykkes. Det handler for virksomhederne om at fastholde de medarbejdere, som de måske har haft i mange år. Ved man noget i de tal om, at dem der, du siger helt op mod 65%, ja. Hvad er det for nogle erhvervsgrupper? Fordi altså, der er jo stor forskel på, at vi havde Preben Bang Henriksen fra Venstre inden, der opfordrer de gamle dommere til at melde sig til samfundstjeneste, i stedet for at spille golf, så vi kunne få noget af det. Er det dem, eller er det Dansk Metal, eller hvad er det? Det er jo mange forskellige slags mennesker, der gerne vil. Jeg kan sige, med sikkerhed er der ikke nogen dommere i undersøgelsen. Der er 18.000 af vores medlemmer, som har deltaget, og det er, hvad man kan betragte. I gamle dage hed det LO-forbund, så det er altså folk med forholdsvis korte og mellemlange uddannelser, og det er jo dybest set også dem, der har brug for. Man kan sige, der har været en tendens til, at dem, som har haft de lange videregående uddannelser, og også nogle af dem, som har haft de korte uddannelser med forskellige motivation, er de blevet på arbejdsmarkedet ud over pensionsalderen. Nu ser vi altså, at der er en kæmpestor gruppe folk med faglærte uddannelser, som også har lyst til at blive ved, og det er jo enormt glædeligt. Altså, nu vil du prøve at forklare din organisation, Palle, som du er, Palle Smed, som du direktør for. Altså, er I ikke gode nok til at sørge for, at folk kan have en aktiv pensionisttilværelse, altså siden de hælder vel tilbage? Og er der for lidt tilbud i pensionstilværelsen? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at, og det har også overrasket mig lidt, at det der arbejdsliv, det er bare enormt tiltrækkende. Når vi spørger, hvorfor folk bliver, så er det jo nærmest en stor kærlighedserklæring til arbejdslivet. Altså, det kan man jo synes om, hvad man vil, men halvdelen svarer jo, at det er, fordi de elsker deres job, når de bliver. Så det har en enorm stor betydning for dem, også rent identitetsmæssigt. Jeg plejer at sige, at arbejdspladsen er måske det stærkeste fællesskab, som vi overhovedet kommer til at opleve. De fleste af os kommer til at opleve vores liv. Og det betyder jo, at det er altså rigtig svært at slippe det der fællesskab. Godt, det lyder som om, der er sådan en enighed her, også fordi der er noget faktisk, man kan blive enige omkring og sådan noget. Hvordan kan vi udnytte det her? For dels er der nogle aktive pensionister, som vi kan hjælpe tilbage og få lidt mere trivsel. Det er i alles interesse. Og vi har et arbejdsmarked, som skriger på arbejdskraft. Det handler vel om fleksibilitet, Erik Simonsen, gør det ikke? Det tror jeg blandt andet, det handler om. Er I gode nok til det? Du repræsenterer jo arbejdsgiver. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke, vi er. Altså, så er der ingen tvivl om, at der ligger en væsentlig rolle hos virksomhederne her. Selvfølgelig gør det. Altså specielt når vi taler om de, der er ud over folkepensionsalderen, så er vi i en situation, hvor at her skal virksomhederne gøre sig lækre, fordi de her mennesker kan jo så bare sige, jamen hvis jeg skal have det på den der lidt firkantede måde, så gider jeg ikke. Altså, så det er jo nødvendigt at søge en løsning. Det skal selvfølgelig også fungere for virksomheden, men det er jo helt nødvendigt, at man finder løsninger, som svarer til de ønsker, som de pågældende medarbejdere har. Så det handler jo om, måske vil man have et par ugers ferie mere. Det bliver selvfølgelig nok selvbetalt. Det må den enkelte virksomhed jo selv håndtere, men det er nok det klogeste at gøre, også på længere sigt. Og der er nogen, der måske vil have fri hver fredag, og så videre. Ikke? Altså, og de ting, de er helt nødvendige at få i endnu højere grad implementeret. Jeg vil da jo lige rente om, de sidste 10 år er der kommet 140.000 flere over 60 år i beskæftigelse i Danmark. Så hver eneste dag går de her tal fremad. Altså, så det er ikke sådan, at vi står på et eller andet, hvor vi lige er vågnet op, og så siger, der er sket et eller andet her. Det har vi helt glemt. Nej, det er ikke tilfældet. Men udfordringerne er der, og der skal tages nye skridt. Men der er jo også noget med, at karrierestigen, den stopper vel på et eller andet tidspunkt, og så kan det godt være, at man måske har været chef eller mellemleder, og det kan man måske ikke være, fordi nu man er blevet så gammel, og virksomheden siger, at vi skal ligesom have nogle folk, der kan lede. Måske 10-15 år frem i tiden, du har måske kun 5, så nu er der måske plads til, at du kan tage et andet job i virksomheden, og det har man måske ikke rigtig lyst til. Er det nogle problemer, der opstår, tror du? Nej, selvfølgelig er det et problem. Altså, det er en udfordring for nogen at træde et skridt ned, men langt, langt, langt de overvejende, de medarbejdere, der er på ganske almindelige danske virksomheder og arbejdspladser, er jo ikke folk, som har store ledelsesmæssige opgaver. Nej, der er mellemledere eller sådan noget. Jo, det er klart, at der er mange mellemledere, men store flertal af dem, vi virkelig har brug for, også ude i produktionsmiljøet og andre steder, og for den sags skyld også hotel og restauration, og ikke mindst i ældreplejen, ja, det er jo ganske almindelige medarbejdere, som elsker deres arbejde, og det gør de, fordi at det giver mening for dem selv, men også fordi, at det giver mening for nogle andre. Altså, det har enormt stor betydning. Jeg tror, der i mange år har vi haft sådan en opfattelse af, at dem, som er passionerede og elsker deres job, det er sådan nogle, som har sådan nogle meget kreative job og sådan noget. Det er simpelthen fuldstændig forkert. De her tal viser, at det er en smed, og det kan være en socioassistent, at de er lige så glade for deres job og ser lige så store udfordringer i det i de daglige, som folk i mere kunstneriske fag, eksempelvis journalister og kommentatorer. Ja, jeg vil sige, alt, der handler om journalistik og medier, det er på vej ned. Der er ikke arbejde til nogen. Der er ingen penge. Som repræsentant for det kunstneriske fag, er du enig i den her analyse? Langt hen ad vejen er jeg enig. Altså, jeg tror, det er alle typer medarbejdere, og jeg tror ikke, det der med at sige, at bare fordi man er nået en vis alder, så kan man ikke lede, eller hvad ved jeg. Altså, det er der noget usundt lige på en eller anden måde, ligesom at sige, jeg har bare set, at der er sådan administrerende direktør, de nærmer sig 60, som ser vi ikke så mange af dem, for eksempel. Det er bare et eksempel. Nej, altså. Men det kan jo godt være, at det også er noget, der skal tænkes lidt mere over. Altså, okay, om det nu er okay. Fuld respekt for, at den enkelte virksomhed må selvfølgelig træffe de beslutninger, som man mener er mest hensigtsmæssige. Ikke? Altså, men vi bliver også nødt til at se på de udfordringer, der er, og hvor er potentialerne henad, og med den demografi, vi har. Det kan vi jo ikke holde til, at vi ikke sørger for, at alle de, der gerne vil arbejde, også om man men, ved... Men, altså, bare lige må... Jamen, er der nogen, der modarbejder det her? Det gør, tror jeg, vi gør sådan kulturelt måske. Har det ikke været så almindeligt, at man blev til langt op i årene, men der er jo sket en lang række ting i de sidste 10-20 år, også forståelsesmæssigt. Det handler også om sig selv. Altså nu, jeg plejer at sige, nu kommer rockgenerationen, altså 68'erne, ud af arbejdsmarkedet. Mange af dem har måske en anden opfattelse. De har allerede længe været uden for arbejdsmarkedet. Jo, det kan du. Jo, men måske handler det også om, hvordan man opfatter sig selv. Opfatter man sig selv som som ældre, eller opfatter man sig selv som ung? Der er sgu mange, som jeg kender mange over 60, som føler sig unge stadigvæk, og unge måske længere end generationen tidligere. Der var det sådan en retorik. Det dummeste, man kan sige, det er, jeg er ung. Fordi så betyder det, altså, hvis jeg sagde, at jeg føler mig ung, jeg fylder 64, som siger, gud, er du dum som en teenager? Det skal man jo netop ikke sige. Man skal... lad mig lige sparke ind her med en herre, der hedder Ole, som har skrevet til mig. Han skriver, mange på 60 plus, jeg kender med 6-8 måneders opsigelse, har typisk fået at vide i god tid, at en fyre selv var på vej. Når de ringer til jobcenteret, er beskeden ingen jobhjælp, før du er ledig. Med op til 10 måneders ventetid, så går det direkte på efterløn. Hvad siger du til det, Erik Simonsen? Har Ole ret her? Eller er det også din oplevelse, eller hvad vil du sige? Jamen, der er i hvert fald lidt, at man godt kunne overveje, altså med de, der har lange opsigelsesvarsler, altså at man skal gå 6-8 måneder, for eksempel, uden at der på en eller anden måde sker noget. Altså, så at lukke det der hul til, det der er fornuftigt, det er fuldstændig enig i. Men jeg vil øvrigt sige, at hver gang, at vi har sådan en runde, hvor man skal legitimere og indføre nye tidlige tilbagetrækningsordninger, så får vi jo den der diskussion om, hvor svært det er at være ældre, og hvor hårdt arbejdslivet er. Det vil sige, at vi får en kæmpe reklame for at se og komme ud af det der arbejdsliv. Og det er jo en kæmpe modsætning til den diskussion, vi har. Tror du virkelig, at befolkningen og alle os ældre, at vi er så dumme, at vi ikke kan finde ud af at sige, at hvis du for eksempel fysisk er i stand til det, så tager jeg ikke imod de ordninger der. Og det, der blev lavet, det var den Arne-pension. Den lavede til folk, der er slidt ned. Nej, du, Erik har faktisk fuldstændig ret. Der er ingen tvivl om, at tilbagetrækningsordningerne i sig selv har skabt en kultur i samfundet om, at når man nåede en vis alder, og i mange år en ret tidlig alder, så forlod man arbejdsmarkedet. Jeg har selv siddet til rigtig mange samtaler med medarbejdere, som var lige før efterlønsalderen, og fundet ud af, hvordan vi lige kunne få dem frem til efterlønsalderen. Det er jo slet ikke der, vi er nu. Der er heller ikke noget behov for det. Men derfor er den samtale, man skal have, og vi også skal have i samfundet, er jo... Jeg taler jo lidt om en kulturforandring. Vi skal tænke anderledes. Vi skal ikke tænke længere på, hvornår vi kan komme ud af arbejdsmarkedet. Vi skal planlægge det først og fremmest. Det viser vores undersøgelse. Jo bedre man planlægger det, jo gladere og bedre et liv får man. Men vi skal også bare tale om det. De fleste af dem, som forlader arbejdsmarkedet i dag, kan man sige, i utid, er måske aldrig nogensinde, eller måske bare ved pensionsalderen, er faktisk aldrig nogensinde blevet spurgt om, hvorvidt det vil blive. Og det er den samtale, vi bare skal finde ud af at få med hinanden. Og så har Erik jo en anden pointe, det der med fleksibilitet. Jeg vil bare sige, at vores undersøgelse viser, at 6 ud af 10, som i virkeligheden har en forventning om at trække sig tilbage før pensionsalderen, men som måske har forskellige fysiske udfordringer, eller mentale eller nogle andre, eller bare træt af arbejdslivet, ja, de kan faktisk godt lokkes til at blive, hvis de får, hvis arbejdslivet bliver indrettet lidt mere fleksibelt. Jeg kunne godt komme til at kaste lidt grus i alt det her. Altså, der er jo også nogen, der siger, at nu er pensionerne blevet så store, så der er jo sådan set, altså man bliver nærmest straffet af at fortsætte med at arbejde. Altså, og altså fordi, eller man kan vel sige, folk kan trække sig tilbage, når de vil, fordi hvis de sparer op i god tid, og så kan de jo bare trække sig tilbage på arbejdsmarkedet. Altså vi er også sådan, med skattesystemet jo premierer, at man trækker sig tilbage. Men vores undersøgelse viser jo præcis det modsatte. Vores undersøgelse viser faktisk, at folk trækker sig ikke tilbage nødvendigvis, selvom de har råd. De elsker at blive, de vil allerhelst bare blive på arbejdsmarkedet, måske ikke 37 timer om ugen, men måske 25 eller 20 timer om ugen. Så det handler ikke om penge? Nej, det handler ikke. Det handler ikke om, at man skraver sammen, så man kan lægge højt, som vi sagde på Holm i gamle dage. Nej. og der er faktisk en anden ting, jeg tit har tænkt på, det er jo dem, som har trukket sig tilbage i den højeste alder, har traditionelt altid været dem med den længste uddannelse og de største pensionsopsparinger. Altså, det har været almindeligt, at man kunne liste rundt som spøgelse, som pastor emeritus, eller som professor emeritus på universitetet, eller et eller andet, ikke? Så der er ikke den sammenhæng, den stærke sammenhæng, som du lægger op til der. Godt. Erik Simonsen, nu du har læst den her undersøgelse, tager I nogle tiltag, udgør der bulletiner fra Vestre Voldgade til alle virksomhederne, men nu skal I høre, venner, der er en pulje derude af folk, vi kan bruge. Nu gider vi ikke høre, hvor jeg er klynk og ikke kan finde nogen arbejdskraft, fordi I er derude, og I skal bare sørge for indrettet. Så er de der, I kan fastholde dem, alt det der. Er det der hedder, på moderne dansk hedder takeaway, og det handler ikke om, at man kan få noget gratis, eller få noget mad bragt. Er det det, I tager mere fra den undersøgelse? Jeg tror, vi skal have lidt andet arbejdsgrundlag, hvis vi skal realisere det der, som du peger på, altså, og det er måske ikke særlig fornuftigt, hvis vi fik det. Men det er jo en løbende diskussion. vi bliver nødt til at have, og det her er jo et fantastisk afsæt. Det er da ekstremt positivt. Det er simpelthen, at så mange seniorer siger, det er en kvalitet for os at blive i arbejdslivet. Ikke? Altså, og kunne vi på alle niveauer, altså politisk, virksomhederne, i de faglige organisationer osv., tage udgangspunkt i det. Skal vel også, det er vel også godt for den samlede økonomi, hvis en hel masse gamle bliver ved med at knokle helt vildt. Fantastisk godt. Så kan vi sige, at bortset fra krigen i Ukraine, og at kloden er ved at gå under, så går vi en så lysende der er, i møde her. Der er en enorm økonomisk gevinst for samfundet. Der er selvfølgelig først og fremmest en økonomisk gevinst, også for dem, som er, kan man sige, har ramt pensionsalderen. Vi har fået afskaffet modregning. Det er jo en kæmpe sten i skoen. Uh-huh. Men jeg vil bare sige, for samfundet er der kun gevinst ved at skubbe og motivere, kan man sige, understøtte den her udvikling. Man behøver ikke lave alle mulige regler og tvinge folk ud i det ene eller andet. Der er jo faktisk også et andet tal, som jeg synes er interessant her. Der er jo rigtig mange, der var over 80.000, Erik, ikke, som havde søgt Arne pension. Men hvor mange bruger Arne pensionen? Det er jo et fortal af de 80.000. Det betyder jo også, at det er bare sådan en sikkerhed, som folk har. Men i virkeligheden vil de faktisk allerhelst blive på arbejdsmarkedet. Jacob, det skulle være fantastisk. Levelsen skriver til os, når man er 65 plus, bliver man systematisk fravalgt ved jobansøgning. Det er et faktum. Undersøgelser, kommentatorsnak handler om idealer, ikke virkeligheden. Er man for eksempel i flexjob, bliver man automatisk opsagt den dag, man overgår til at være pensionist. Her er nogle problemer. Det kan jo være, det forandrer sig. Men så vil jeg sige, Palle Smed, det er ikke nogen hemmelighed. Du har en Bornholmsbaggrund. Ja, og det er en af de gode ting. Men der er også andre ting. Du har også haft et liv i fagbevægelsen, som konsulent og andre ting. Og så dine venner i Socialdemokratiet, regeringen og sådan noget, har du et budskab til beskæftigelsesministeren at sige, og skatteminister måske, her... Der er noget politik, der skal ændres, så vi kan få gavn af det her. Er der nogle budskaber til dem? Ja, men først og fremmest, hvis vi skal skabe den kulturforandring, så kan jeg jo ikke gøre det alene. Men Erik og jeg og ministeren og fagforeningerne, og hvis vi alle sammen taler om det, så tror jeg faktisk, at vi kan få løst op for en del af de her udfordringer. Også sådan, at folk, der er 65, ikke oplever at blive hævet ud, men at de i stedet for har en aftale eller en samtale med deres arbejdsgiver om, hvordan de kan blive. Det er der, jeg gerne vil hen. Men det er vi jo bare nødt til at gøre i fællesskab. Okay. Så der er måske gode nyheder til Jacob Levesen og andre, der har fulgt med her. Tak fordi I kom, Erik Simonsen fra Dansk Arbejdsgiverforening, og til dig, Palle Smed fra... Faglige seniorer. Hvad sagde jeg? Danske seniorer? Ja, men de er også danske. Jeg har aldrig hørt om den organisation før. Faglige seniorer. Ja, men det er ikke godt. Det siger jo mere om dig, end det siger. Nå, jamen altså, hvad var den hed? Det var jo så faglige forkert. Seniorer. Faglige seniorer. Nå, ja, men det er for... Nå, op i... op i et eller andet sted, ja. Og... Så springer vi hurtigt videre til snakke om noget, der ikke er så nemt. Se, det er det, Richard Møller Nielsen vil sige. Ulandet! Ja, men vi er dog danskere, vi får besøg af nu. Det er Ulrik Bi, redaktør på Berlingske, og velkommen endnu en gang her. Nu skal det handle om økonomien i de to lande, som vi mildt sagt har et anstrengt forhold til. Hvis vi starter med Rusland, det kan næsten ikke blive værre, men Kina er heller ikke for godt, selvom at... Hvad skal vi sige, den store panda-diplomat Lars Løkke, udenrigsminister, er på besøg derovre lige nu. Men Ulrik Bi, hvad er det, hvis vi ser strengt på det økonomiske? Hvordan står det så til i Rusland? Der er mange forskellige versioner af det der, når man ser i internationale medier. Jamen, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, da Rusland invaderede Ukraine, der var forventningen, at der ville komme et stort tilbageslag i russisk økonomi. Ikke mindst fordi vi gennemførte en masse sanktioner. Håbet var jo sådan set, at man ville et eller andet sted, men hvis I kan huske det, så faldt den rublen faldt meget kraftigt i starten, og folk stod i kø for at trække deres penge ud, og man håbede sådan lidt, at man måske kunne få undergravet det russiske banksystem. Det lykkedes to gange før, eller det klarede de selv i 98 og 2014. Så på den måde, så var det var håbet. Det skete ikke, og det gjorde det ikke mindst dels, fordi olieprisen steg meget kraftigt, pengene fossede ind i kassen, og det andet var, at man har ført en meget, skal man sige, ekspansiv finanspolitik. Putin har været meget bevidst om, at en ting er, at man bruger rigtig mange penge på krig, mobiliserer, folk er flygtet, men så har man gjort det, at man har forsøgt at holde husholdninger skadesløse i forhold til den inflation, der var. Og det vil sige, at man har hævet pensionerne, man har hævet offentlige lønninger, man har sådan set sprøjtet penge ud i økonomien. Og det har virket i en periode. Fattigdommen er faldet ret kraftigt. Det hjælper også, at der var ret mange ældre, der døde i coronatiden på de offentlige finanser, for at være meget hård. Så du har haft en periode, hvor det er gået meget bedre. Det, der lidt er problemet nu for Putin, det er sådan set, at alt det her, det skal på en eller anden måde betales. Og det er der, at du kan ikke gå til udlandet, du kan ikke gå til internationale investorer og udstede gæld, og nu begynder det at gøre ondt. Og hvordan? Når du siger, jamen det vi kan se det på, det er jo sådan set, rublen er en god sladderhak. Og man må ikke glemme, både Rusland og rigtig mange andre lande, som har sådan, skal man sige, lidt ustabile regeringer, korruption, lidt pengevæsener, der ikke fungerer så godt. Der søger man som regel ly i dollaren. Og det kan gøre helt, at hvis du er i Argentina, så er det simpelthen dollarsedler. Du får mange flere, meget bedre kurs på en 100-dollarseddel, en 20-dollarseddel, fordi den er nemmere at gemme. Så det er rent fysisk. Og det samme gælder faktisk i Rusland. De har prøvet to gange før, at deres penge bliver værdiløse, som sagt i 98, og lidt det samme i 14. Så når statsbankerotten i 98, der skulle man betale 6 rubler for en dollar. Det, der er sket den her uge, det er jo så, at vi er over 100. Og det er virkelig en sladderhak, også fordi det her er et kæmpe politisk problem. For Putin. Hvad har han af muligheder at gøre? Altså, hvad skal han til at bruge? Til at bruge nogle yuan, eller hvad det hedder? Kineser, ja, det går bare ikke så godt. De får dollar ind. Så det bedste, der kan ske, det er, at hans gode venner i Saudi-Arabien sørger for at holde olieprisen høj. Det er jo sådan set det bedste, han kan gøre. Han kan håbe på. Rusland har jo så lovet at skære deres olieproduktion. Det har de ikke været særlig gode til at holde det løfte, og det er sauderne ikke helt begejstret for. Så der er sådan lidt kurve på tråden der. Men olieprisen er steget. Det er godt for økonomien. Det andet, man kan gøre, det er der, det begynder at være sådan lidt... Regeringen siger, at de vil have en stærk valuta. De har talt om kapitalkontrol ved at give dem en lille smule stærkere, altså et par rubler mindre for en dollar, simpelthen ved at begrænse mulighederne for at veksle. Men det store problem er, at jo sværere rublen er, jo flere rubler får du for en tønde olie. Mm. Og det er jo det, der ligesom er dilemmaet her, fordi på den korte bane, så er det, så, som en svag rubel gør, og det gælder også over for Kina i øvrigt, hvor valutaen også er svækket, det er, at alt, man importerer, bliver dyrere. Det vil sige, at man tager købekraft fra husholdningerne, og når staten så får flere rubler i kassen for den samme tynde olie, så overfører man købekraft til staten. Og det er sådan set det, der skal finansiere krisøkonomien. Men du og andre økonomer, der sidder og kigger på de der ting, I sidder og kigger på nogle tal, og I er meget, meget optaget af rublen og dollaren og alt det, men det er jo ikke noget, den krise, du ligesom snakker om nu, det er ikke noget, der er begyndt at kunne rigtig afspejle sig. I hvert fald ikke, hvis man ser TV2's reportager fra Rusland. Det er måske også en anelse optimistisk. Men der er ikke tomme hylder i supermarkederne. Og vestlige varer er et stykke af vejen blevet erstattet af kinesiske varer. Men problemet er jo sådan set jo også, at kan du gøre et stykke tid, men underskuddene på statsbudgettet i Rusland stiger og stiger. Og hvis krigen ikke stopper, når vi sender mere våben til Ukraine, jo mere vi sender til Ukraine, det er lidt stjernekrigen i 80'erne for dem, der er gamle nok til at kunne huske det, ikke? Hvor amerikanernes stjernekrigsprojekt tvang russerne til at bruge penge, de ikke havde på at opruste. Ja. Og det er det samme, vi kan gøre her. Jo mere vi sender til Ukraine, jo mere er russerne nødt til at tage fra den private sektor og putte over i staten for at kunne hamle op med os. Så det er den bedste måde at smadre russisk økonomi på. Okay, men altså, nu ser jeg jo så i går, at nu sender han lønningerne op for de offentlige ansatte. Jamen det er jo det, for der kommer en ny bølge af inflation. Så det vil sige, at, og det er vel lidt det som snebolden, der triller ned, og det bliver sådan eksponentielt værre, som tiden går. Ja, og det er jo det, som siger, at første runde, der kompenserede han netop med højere lønninger og højere pensioner. Pensioner er ekstremt vigtige, fordi det er jo de ældre, der ligesom er at Putins kernevælgere, hvis man kan kalde det et autokrati, kernestøtter. Og det betyder så også, at de offentlige lønudgifter stiger. Ikke? De offentlige pensionsudgifter stiger. Og samtidig med, at militærudgifterne tager en stadig større del. Og han har ikke rigtig ville skære nogen steder. Det, man gjorde efter invasionen i 14, det var jo, at der kom også sanktioner. Og der gik man faktisk ret hårdt til den, både på pengepolitik og finanspolitik. Man skar rigtig voldsomt i de offentlige udgifter for at opbygge det her overskud, krigskasse, som det jo viste sig, de havde. Og hvordan går det med det? Jamen, de har jo ikke adgang til dollar og euro i det omfang, som man skulle tro. Altså, de har jo flyttet en del af valutareserven til Beijing, til yuan. Men det er det, de hedder. Det er jo det, ikke? Og det er jo det, der er problemet. Men det er jo også stærk valuta, jo. Den er faktisk på det laveste niveau siden 2007. Men i forhold til rubel er det måske... Ja, altså rublen, den eneste, de kan konkurrere med, det er jo sådan set argentinske pesos og tyrkiske lira. Faktisk har rublen været ret stabil over for liren i lang tid, fordi den er også bare styrtfaldet. Så det er et kæmpe problem for købekraft. Nu skal russerne jo ikke, tror vi, rejse så meget, men de rejser faktisk en hel del til Tyrkiet på ferie. Men det betyder, at alt de køber i Kina bliver dyrere. Det andet, der jo sker, og det er jo ikke... Det gør, er, at det bliver billigere for kinesiske virksomheder at købe op i Rusland, fordi deres yuan rækker længere. Og det er det, vi har ikke set det så meget endnu, men det er også klart, det er en af de effekter, der kan komme af det her. Det er altså, at Ruslands underkastelse økonomisk set i forhold til Kina bliver accelereret. Men Ulrik Bi, vi har også aftalt, at du skulle snakke lidt om kinesisk økonomi, og ja. nu er vi ved at blande dem sammen, og det her, det lyder som om, at det går jo faktisk... Altså det, Ruslands elendighed er godt for Kina. Men ja, ikke altså, godt strategisk. Nok. Nej, altså Rusland fylder nul og niks i kinesisk økonomi. Mm. Kina fylder alt i Ruslands økonomi. Ja, okay. Hvis Saudi-Arabien holdt op med at reducere sin olieproduktion i forhold til, hvad de kan, så ville Rusland være færdig. Ikke? En oliepris på 50, så de døde. Så er de nødt til at bare lade rublen flyde løs. Det andet, som vil dræbe russisk økonomi, det er, at Kina begynder ligesom at trække støtten tilbage. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Men lad os gå ned ad den her vej her. Hvad gør han med en hyperinflation? Altså, hvad er hans muligheder? Han har jo et militærapparat, der så sige, alle dem, der bokker sig, de kan få nogen på skallen, dem ryger de så altså, i fængsel og sådan noget. Altså, har vi nogen sådan empiriske forhold til, at det er der, hvor det er strået, der knækker kamelens ryg? Altså, hvor er det der? Vi er langt, langt, langt fra hyperinflation. Men den anden... Og der er vi. Det er inflationen er på 4%, så lad os sige der, men altså hvis den stiger til 15 eller 20%, har vi jo ikke hyperinflation, så har vi høj inflation. Ja. Hyperinflation, så skal der en del nuller mere på. Og det der skal til for at du får hyperinflation, det er at du for alvor sætter gang i seddelpressen. Mm. Og det gør man. Man har sat farten op, men man har ikke sat den op i det omfang, hvor vi lander der. Det der er hans store risiko, og det må vi også bare sige. Vi har jo også nogle nationalistiske toner i Tyrkiet, og der må man bare sige, at det vi ser alle steder, det er, man kan vifte nok så meget med flaget og alt muligt, men når det gælder familiens opsparing og ens andre egne muligheder for at gøre det bedre for ens børn, så er man altså ret ligeglad med det der flag, så gør man det, der passer en bedst. Det, der er det store frygt, det er sådan set, at befolkningen mister tilliden til rublen, og det er jo det, vi andre kan håbe på, fordi hvad gør du så? Du køber et eller andet, det vi kalder faste aktiver. Det kan godt være en IKEA-reol, bare en IKEA-reol. Men hvis du kan sælge den for et eller andet på et senere tidspunkt, hvor rublen øvrigt ikke har værdi, så er en IKEA-reol lige pludselig noget værd. Og det allerbedste, det er selvfølgelig udenlandsk valuta. Og får du den der bevægelse, hvor man prøver at slippe af med sin rubel for at købe noget andet, så vil rublen jo miste sin værdi, for hvem vil tage den, hvis ikke man tror, man kan få noget for den. Ja. Og det er det, der ligesom er et farligt punkt, fordi jo længere du bliver ved med at have underskud, jo mere nedadrettet pres er der på rublen. Okay, Ulrik Bi, vi skal lige nå, ja. Altså kineserne også, inden du får lov at gå tilbage til dit normale arbejde. Hvad er det, der foregår i Kina? Altså, fordi man, for folk, der ikke har forstand på det, ikke? Så tænker man, om det er balladen mellem USA og Kina, der virkelig gør ondt, ikke? Ja, det er det sådan set. Det er jo med til at gøre det her. Der er mange ting i Kina. Kinesiske myndigheder, igen, vi skal huske, de har skabt det største økonomiske succes i verdenshistorien. Aldrig er så mange mennesker blevet hevet ud af fattigdom. Men den vækstmodel, man brugte til at komme dertil, var i høj grad baseret på gæld. Og allerede for 7-8 år siden, der var man meget bevidst om, at det kan ikke fortsætte. I stedet for de her meget, meget voldsomt gældsfinansierede boliginvesteringer, der er stået for omkring en fjerdedel af væksten i Kina. Boligbyggeri, vi har set de der billeder af tomme byer og sådan noget, så var det privatforbruget, der skulle drive det. Men hver eneste gang, der har været en afmatning i økonomien, så har man bygget noget mere. Og den model fungerer ikke længere. Boligbyggeriet ligger fuldstændig underdrejet efter de her meget gældstunge boligudviklere Evergrande, seneste Country Garden, ikke kan svare deres fordringer. Ikke? Og så boligbyggeriet falder, boligpriserne falder. Det er et kæmpe problem, fordi det er middelklassens nærmest eneste aktiv. Og det vi jo så også ser, det er jo det her indgreb, som Xi Jinping har stået for præsidenten over for den private sektor, ikke mindst på teknologi, men mere generelt. Det gør, at hvis det er sådan i gamle dage, når man fik succes og innoverede, eller hvad man nu gjorde for at komme derhen, hvor man blev en økonomisk succes i Kina, så måtte man vise det, så måtte man være noget. Mm. Bliver man en succes i Kina i dag, så forsvinder man. Og det er jo ikke ligefrem noget, der er altså, det er Alibaba, eller hvad? Nå jo, men han er jo ikke den eneste. Vel? Nej, men ligesom, bare for men der har også været nogle mindre, ikke, som, ja. Som er blevet succeser. Og det, der jo sker, det er jo sådan set, en ting er, at unge mennesker har meget svært ved at finde et job nu. Hvorfor er det det? Altså, det fordi der ikke bliver skabt job i... Når du gør det her indgreb, det er den private sektor, der har stået for næsten hele jobvæksten i Kina. Og de her i teknologisektoren, der kommer over 10 millioner kinesere ud fra universiteterne hvert år. Og de skulle gerne have, især i tech-sektoren, har taget rigtig mange af dem. Og når du laver de her indgreb, aktiekurserne er også faldet massivt, så de svømmer ikke i penge, de her store selskaber længere. Så det der med bare at bruge penge på innovation og sådan noget, det er svært også. Har det også noget at gøre med internationale sanktioner og sådan noget? Det har i en høj grad noget med det at gøre, men det har også noget at gøre med, at man simpelthen ikke ved, hvad rammerne er om de her virksomheder. Vil man igen gå tilbage til at gribe ind over for dem? Det er usikkerheden. Det er usikkerhed, som er gift for investorer. Og så ser vi altså en ungdomsarbejdsløshed, der kom over 21% her sidst. Så afskaffer man ungdomsarbejdsløsheden ved at afskaffe statistikken. Men udover at... Det er sgu da smart. Ja. Men det eller noget, ikke? Men altså det løser jo ikke problemet, for at sige sådan, det bliver fejet ind under guldtæppet, og så kan man stå og hoppe lidt på det, ikke? Men det forsvinder jo ikke. For udover det, så er der jo næsten en tilsvarende andel, der ikke bruger deres uddannelse, som står nede på den kinesiske version af Starbucks. Og det skaber jo en kæmpe social udfordring. Og det er der Kina er lige nu. Det er at det der egentlig har givet dem den her vækst, gældsfinansierede investeringer, den fungerer ikke længere. Og den anden del, den der med, at teknologi og virksomheder, der bare kommer ud over stepperne, der har de ødelagt innovation og iværksætteri med de indgreb, de har lavet. Og det er sådan set de der selvforskyldte ting inden i kinesisk økonomi, som nu rammer dem. Nu har du leveret analysen, og problemerne er store. Hvis du nu var sige dine penge, hvad du ikke er, hvad vil du så gøre? Hvad skal de gøre? Jamen, det der er jo problemet, det er jo sådan, at løsningen er ret nem. Kina er en fantastisk, spændende, dynamisk økonomi, som har alle muligheder for også at vokse og blive stor. Det kræver bare, at Kina indtager, hvad man siger, en ligeværdig plads i den globale økonomi, og ikke fører den nationalistiske politik, som de gør. Det er sådan godt de skal, gammel liberal synspunkt. Ja, men de skal gå tilbage til, de skal slå dørene op. Ikke? Altså, Kina kan tilbyde os rigtig meget, og vi kan tilbyde dem rigtig meget, men det skal gå begge veje. Det nytter jo ikke noget, at de køber vores teknologiske selskaber, men vi må ikke købe deres eksempelvis. Så der kommer masser af begrænsninger i den kommende tid, også på brugen af kinesisk teknologi, fordi de jo selv har defineret sig selv som, altså nu kalder vi os strategiske konkurrenter, hvis vi er venlige. Ikke? Ja. Så hvis Kina, hvis vi får en ligeværdig plads, hvor de ikke giver statsstøtte og alle de her ting og sager, som vi jo også nu har begyndt at gøre af samme årsag, jamen så vil det gå meget bedre i Kina, fordi de er dygtige, de har vældig mange dygtige ingeniører og alt muligt andet. Men den politik, de fører, betyder, at det kommer nok til at være sådan noget, hvor det ikke bliver særlig sjovt, og så har vi slet ikke snakket klima og forurening. Men det her, den kinesiske regering under den her Xi Jinping-ledelse, har jo tabt troværdighed. Altså, der, ja, ja. Der er ingen troværdighed. Så længe han står i spidsen for det her, så er der ikke nogen i Vesten, der tror ham over en dørtærsk. Og så længe de fører... Far frem på den måde, som de gør i forhold til Taiwan, så sker der slet ikke noget. Altså, vi kan se, at de udlandske investeringer i Kina er faldet til det laveste niveau siden 2006, ikke? Og i en økonomi, der i øvrigt er fire gange så stor, så det fylder ingenting længere. Og det er jo penge, der ikke kommer ind, men det er jo også teknologi, der ikke kommer ind. Og så er det vestlig ledelsesstil og sådan noget. Som og også det er vel også noget med, at kinesere med lidt på kistebunden, de sørger for at bringe nogle af deres værdier i Vesten. Så det går rigtig godt i Singapore af samme årsag. Ja, jamen det er det, jeg mener. Altså, Singapore, heller få en lille smule for sine penge, men så er de trods alt i sikkerhed, frem for stor usikkerhed, og hvis man kommer til at sige et eller andet grimt om præsidenten. Ikke? Jo, og det er også derfor, mange har købt ejendom i USA og Canada, fordi når du ejer ejendom, så er det nemt at få børnene i skole, Og når børnene er gået i skole og fået en uddannelse, så kan de hive forældrene over på et senere tidspunkt. Så de har kastet sådan nogle... Der er rigtig mange, der har kastet livliner ud til resten af verden. At dem, der har råd, resten, de sidder så i en kinesisk suppe. Sådan er det jo. Ulrik Bi, det var som altid en fornøjelse, at du kommer underholdt med økonomisk virkelighed i både Rusland og Kina. Tak, fordi interessant og indsigtsfuldt. Jamen, der er ikke noget galt med at være underholdt. Nej, absolut ikke. Så tusind tak for det. Det kan jo være, at vi når at se dig et par gange, inden at vi går i graven her 1. september. Tusind tak. Tak for i dag. Lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Ja, hvis nu man er kommet til at stille ind på den forkerte kanal, så er det godt at vide, at det er altså Cordua og Steno, der kan høres igen de næste to torsdage, som Torben siger, og det er vi glade for. Og vi er glade for alle I lytter, der er med, og vi beklager... Carsten Nielsen har skrevet noget sjovt her, som jeg gerne vil skrive og læse. Carsten Nielsen og Jarl Cordua, at Danmark har lige sendt krejlerkongen til Lille Lars til Kina, for at styrke Danmark med Kina. Hvorfor gør vi det? Og det gør vi, fordi vi har enormt stor eksport til Kina. Ja, og vi vil gerne have lidt mere. Men jeg kan bare godt lide, jeg synes, altså det er Krejlerkongen, det er, altså, og det, jeg vil også bare i den forbindelse nævne, at Anders Storgård, der er kommunalbestyrelsesmedlem for Konservative på Frederiksberg og bestyrelsesmedlem i Dansk Kina-Kritisk Selskab, han har jo simpelthen dygt Lars Løkkes udenrigspolitik til krejlerdiplomati. Ja. Og det synes jeg, jeg vil gerne vil kvittere for ikke en fidusbamse noget, men en sproglig, hvad skal vi sige, elegance. Ja. Og fordi, altså, krejler er jo et nedtækkende ord, men det er jo også som krejler, de befinder sig jo i den virkelige verden. Det er realpolitik. Men det er ikke også meget jyske krejler? Jo. Noget. Jeg kan huske, jeg opfatter jo, nu er jeg også venstremand, og jeg har jo altid været... Og ja, men jeg har altid været glad for sådan noget driftighed og... Ja. Og jeg har altid lidt på hatten af en god handelsmand. En, der kan købe billigt og sælge dyr. Det har altid været noget, man har måttet lidt på hatten for. Men jeg kan huske, for nogle år siden, der var jeg jo kunde i Nordea. Og så havde de sådan en kampagne, der hed Kejnekrejlerei. Og man kunne, det var det simpelthen, at nu gider vi ikke forhandle med kunderne længere. Det er, der er de priser, som vi giver, og det der med, at man kan tro, at man kan sådan forhandle sig til en bedre løsning her i banken, det gider vi ikke. Der sagde jeg så, det er ikke nogen bank for mig. Altså en bank, der bare sådan fortæller kunderne, at I kan tage det, eller I kan lade være, det gider, sådan nogen gider jeg ikke. Så hvis der var noget, der hed Krejlerbank, så ville du gå derover. Jeg opfattede det som sådan, nej tak til, at man kan forhandle. Jeg opfører det som diktat overfor. Så jeg havde også taget mod til mig, så jeg meldte mig over, eller meldte mig ud, eller hvad man siger, flyttede mine små spareskillinger, ikke ret mange, over i BG Bank, tror jeg, som så sidenhen blev opkøbt af Danske Bank. Og så vil nogen sige, ja, det gik jo meget bedre. Ja, det er rigtigt nok. Det er sådan en anden snak. Men nu vi er ved krejler, så synes jeg alligevel, jeg vil lade et par ord falde om, fordi de konservative har jo her på deres sommergruppemøde nu lanceret, hvem der skal være deres spidskandidat til Europaparlamentet, i stedet for Pernille Weiss, som jo er blevet sendt i skammekrogen. Og det er ingen ringer end Niels Flemming Hansen. Og ham er der jo selvfølgelig mange, der godt kan huske. Han er, transportordfører for det konservative Folkeparti. Nej, han er gudhjælp med Europaordfører. Også det. Ja. Men han var partiets forsvarsordfører indtil maj sidste år. Der valgte han nemlig at trække sig fra den post, fordi at det holdt ikke ringe længere, fordi at da Putin invaderede og gik fuldt ind i Ukraine og sådan noget, der var Niels Flemming Hansen en af dem, der virkelig hyldede de danske virksomheder, som trak sig ud af Rusland, fordi at det skulle simpelthen, det kunne da ikke passe, det er ikke moralsk forsvarligt. Så viser det sig så, at denne mand, som nu skal repræsentere det konservative Folkeparti i Europaparlamentet, hvis han bliver valgt, det tror jeg faktisk personligt ikke, at han gør. Jeg tror, at de konservative med det valg og det ballade, de er i gang med nu, simpelthen ikke får et mandat. Men det er så bare, hvad jeg mener. Men denne her Niels Flemming Hansen, hans far hed Flemming Hansen og sad i mange år for de konservative i Folketinget og var transportminister også. Og det, denne nu levende Hansen, han ejer noget, der hedder Holst Sko. Og de har nemlig Eko-sko på hylderne, ja. Og det har de da ikke nogen som helst grund til at trække sig fra. Og Eko har jo stor succes med deres forretninger i, i Rusland. Så, men så siger han, Niels Flemming Hansen her i foråret, han bliver spurgt om det, at... at det gør ikke noget, at de har de der Eko-sko i hans forretning, fordi at butikkerne kører med underskud, sådan at der ikke genereres noget overskud på salget af Ekos produkter. Det er nok den mærkeligste forklaring, jeg har hørt, fordi de siger, det gør ikke noget, at vi handler med Eko-sko, fordi det giver ikke noget overskud. Og det kan man så sige, Niels Flemming Hansen, han er så i hvert fald ikke nogen god krejler. Men det kan godt være, en dårlig købmand. Det kan godt være, der ændrer sig sidenhen, fordi jeg har læst her for ikke så langt siden, at Eko havde en blomstrende forretning, folk køber Eko-sko. Ja, men, ikke, men de gør det ikke hos Niels Holt, eller Niels Flemming Holt. Og så kan man sige, han er en dårlig købmand, så det som de konservative har valgt, skal håber på, skal repræsentere Danmark i Europaparlamentet, det er en skohandler, som ikke kan lave overskud, og som besynger dem, der trækker sig ud af Rusland, men selv handler med Eko. Velkommen til konservativ politik. Det kunne godt være, at der var et formiddagsblad eller to, der gennemgår hans butik nu, og også hvad han har af holdning og så videre. Han må holde tungen i munden, men held og lykke jeg til... Jeg fatter ikke, hvad de har forestillet sig med ham. Held og lykke til Niels Flemming Hansen. Jeg er altid glad for, når nogen stiller op, også til Europaparlamentet, og har tidligere stemt på de konservative til Europaparlamentsvalget. Jeg er ikke helt overbevist om, at jeg gør det denne gang. Ja, jeg kan sige, at jeg er helt overbevist om, at jeg gør. Jeg stemte på Pernille Weiss sidste gang, det er sådan set ikke fortrudt, uanset om hun eventuelt skulle have behandlet nogle medarbejdere dårligt eller noget. Men hun har faktisk leveret nogle politiske resultater og været ret synlig i forhold til, hvor tyndt et mandat. Hun sidder i den største partigruppering. Ja, og det har jo ligesom været argumentet for, at jeg har stemt på blandt andet, ja, på også for mig. Nu skal han jo have lov til at vise, hvad han synes og mener. Det må ikke folk ude på forhånd, og han skal have en chance, ligesom alle andre. Men han slår mig ikke som sådan en voldsom karismatisk personlighed. Det er jo sket før, at folk med meget svag karisme er blevet valgt til Europaparlamentet. Så det kan det også godt være, at det sker den her gang, og hvis man nu er valgforbund, og man fører en god kampagne osv. Jeg synes bare... Hvorfor gør de konservative det? Jamen, prøv at høre. Det er vel i mangel på bedre havelse. Markus Knudt, kan man da sige, er meget om, at han er da mere markant. Jeg har forstået det på den måde, at en af grundene til, at Silkeborg-kredsen ikke længere støttede Pernille Weiss i det her med, at hun skal debatteres på på deres kommende landsråd. Hun forsøger at kapre landsrådet med en beslutning om, at man skal sådan debattere om, hvorvidt hun kan stille op eller ej. Og hun bliver vist også stillet op. Det prøver man i hvert fald. Men Silkeborg trak sig, det var, at man havde fået lovning på fra ledelsen om, at Marcus Knudt ikke blev spidskandidat, som der ellers havde gået meget lang, meget snak om. Og han bliver jo så... Han er så i top 3, kan man sige. Jeg vil næsten sige, Marcus Knudt, første gang han var i vores program, der sagde han, altså, hvor var han orienteret? Var det Berlin, eller var det London? Der svarer han uden og meget hurtigt, London. Det var det, man skulle orientere sig mod europapolitisk. Ikke? Mm. Og han havde jo også en vis... han mente også, at AfD var noget, man skulle sådan søge retning af og sådan noget. Og han har altid været meget konservativ, og det var jo også sin begrundelse for, at han forlod Venstre i sin tid. Og man kan sige, europapolitisk er han i hvert fald et noget andet sted hidtil end de konservative folk. Men man kan jo ikke tage fra Marcus Knudt. Han er nok mere kendt, og han har også mere personlighed, og måske også mere appel. I hvert fald til de nationalkonservative kreds, som er der derude. Og dem er der jo nogle steder af. En del af. Så jeg vil ikke udelukke, at han kan trække et eller andet, og måske ordentligt købe for flere stemmer end Niels Flemming Hansen. Ja, der står... Og nok af den grund, så tror jeg ikke, jeg skal stemme på de konservative. Jamen altså, at jeg så ved det pressemøde i går, så stod Birgitte Bergman, en tidligere kulturordfører for konservative, dengang de havde mange mandater, inden Søren Pape fik dem bragt ned i naturlig størrelse, som de er nu. Hun stod der også, og så tænkte jeg, hvorfor i alverden står hun der? Jo, hun er på listen. Men rygterne gik jo, at det var hende, der skulle være. Og hun minder jo politisk noget mere om sådan noget Frederiksberg-konservatisme. Men, hvorfor tager de dog ikke hende? Men, og det er ovenikøbet en kvinde. Ja, hende er der heller ikke mange, der ved, der, hvem er. Jeg tror, de har tænkt, det er ligesom en fortyndt af en, der er blevet vraget af vælgerne. Ved folketingsvalget, hende kører man med. Og måske har hun også selv sagt, det havde hun ikke lyst til, når hun gerne stod på listen. Det ved vi faktisk ikke rigtig noget om. Men der er et spørgsmål fra Jakob Levesen. Har du ikke en privat forbindelse til Pernille Weiss? Jeg kan sige for mit eget vedkommende, nej, det har jeg ikke. Jeg har mødt hende, drukket kaffe med hende, og jeg har siddet til bords med hende til en privat fest. Men jeg har ikke nogen privat forbindelse, har du? Jeg kommer også an på, hvordan man definerer en privat forbindelse, men jeg har været ude til et julearrangement hos hende, og jeg har heller aldrig lagt skjul på, at jeg stemte på hende. Jeg har ikke, men udover det, så vil jeg ikke sige, at jeg har en privat forbindelse. Jeg har haft en forbindelse til hende, som er udsprunget af politik og det her program. Det står jeg da fuldstændig ved. Men, og så vil jeg bare lige, der er lige en her, Henny Petersen har skrevet, vil også stemme på Weiss. Det må vi gå ud fra, at hun er konservativ partimedlem. Henrik Sørensen skriver, hvad mener I om Søren Pape? Er han færdig som formand? Ikke forløbet til synlædende, men jeg synes jo, at han... Nu så jeg, hvad den sidste Vox meter i mandags. Der stod han på 5,4, altså de konservative. Det er det samme, som de fik ved valget. Faktisk 0,1 færre, men der er faktisk usikkerhed alt det der. Men i år er det er jo kun et år siden, han meldte sig som statsministerkandidat. Og der er ikke noget, der tyder på, at der er bevægelse i vælgerhavet, som synes, at det er noget, han skal prøve en gang til. Det virker jo som om, han er formand og lidt endnu. Jeg har beskrevet ham som en krisemanager mere end en mand med en strategi og så videre. Han siger, han har masser af energi. Mon dog, han har siddet 9 år. Jeg tror, man venter på en eller anden. Man samler som en eller anden. Hvem det er, når man tænker på, hvor meget journalistik og kommentering på politik, der er i Danmark, så er det utroligt, at der ikke er nogen... Der må der være nogle kræfter i gang for at samle sig om en eller anden kandidat, der kan afløse Søren Pape. En anden ting, som optager specielt journalister, det er, at Esben Lunde Larsen, den tidligere, hvad var han, miljøminister og meget andet, fødevare. Ja, han var også noget landbrug og sådan noget. Esben Lunde er venstremand, som pludselig trak stikket og forlod dansk politik og flyttede til Washington, og nu er han i Israel. Han har lavet et opslag på LinkedIn, så jeg, at han var gay, altså homoseksuel, og vi ville jo nok lyve, hvis vi ikke havde hørt lidt om det, af de rygter. Jeg kan også huske, der var et radioprogram på 24/7, som nærmest dagligt gjorde sig lystigt over og spekulerede i hans eventuelle homoseksualitet. Det var sådan et meget, det fyldte meget i det program, vil jeg sige, at erklære Gud at være mand for homoseksuel. Men nu er han sprunget ud, og det er der jo så glæde over de fleste steder, og så er der nogle andre, der synes, at han er en kæmpe hykler, fordi han i sin tid stemte imod ægteskab. Og andre, og han har også været på forsøgt at få en præst fyret, der havde lavet sig skille, fordi han, Esben Lunde Larsen, vokset op i bibelbæltet Stavning, der i dag mest er kendt for at lave en glimrende whisky, og mindre for at ligge midt i bibelbæltet. Men jeg har det sådan, at han er en offentlig person, det er jo privat, han må jo regne med, når han skriver sådan, så vil medierne skrive om det. Jeg har ingen personlig holdning til det, det må han jo selv om, eller han er, som han er, kan man sige. Det er midt i priden, så... Jeg synes... Det er vel fint nok, eller hvad? Hvad synes du? Altså, jeg kan slet ikke... formulere en mening om det, manden er homoseksuel, og det har han valgt at være offentlig med nu, and so what, at han har sagt et eller andet, som man skal sige, når man kommer fra bibelbæltet. Altså, hvad skulle jeg så sige? Så skal han have nogle smæk bag i, et eller andet? Altså, det... Skal han have fidusbamsen for at springe ud? Nej, det skal han ikke. Jeg tror, vi skal prøve at se, fordi vi har ikke ret meget tid tilbage her. Der er to navne, som trænger sig på til fidusbamsen. Ja. Og det er det, lidt, der har relation til det, vi snakkede om i den første debat, nemlig det der med ældre på arbejdsmarkedet bliver det. Altså, Dick Kajsø, skuespilleren Krummes far, han er i en alder over 70 begyndt at køre bus op i Nordsjælland. Op ved Helsingør. Og selvfølgelig, ja, og ja. Der er blevet taget et billede af ham, hvor han ser meget, meget glad ud, ikke? Og det er jo sådan noget, en skuespiller kan. Men altså, jeg tror faktisk, at han er virkelig glad for at køre med den der bus. Ja, det siger han i hvert fald. Ja, det siger han i hvert fald. Ikke? Så må ikke det er rigtigt. Det er jo rigtigt nok, men altså, man siger, jeg synes, det er ret fantastisk, at han gør det, ikke? Ja. Og så er der den anden der er sprunget ud som en, der gerne vil lave noget nyt. Altså, det er ikke fordi, nu er han en skuespiller, men han er også kendt. Han laver noget reklame for at sige, jamen, jeg har lidt tid til over, så det er midt i sommeren, og jeg kan godt lide at køre om sommeren. Og han giver et nap med og tager et job, som det er jo ikke en universitetsuddannelse, det kræver at køre lastbil. Jeg har aldrig selv prøvet det. Bus er det. Det er stort ansvar. Ja, bestemt. Det er slet ikke det. Men han giver et nap med i velfærdssamfundet. Det synes jeg er fantastisk. Men så er der en anden inde i den genre, nemlig tidligere undervisningsminister Christine Antorini. Og direktør. Og direktør. Og så vil jeg sige, at Christine Antorini, tidligere SF'er, som blev socialdemokrat og blev minister i Thornings regering, og kvinden, der mere end nogen anden har ansvaret for den fuldstændig forfærdelig mislykkede folkeskolereform, som hun har fået indført, og som har plaget skolen endnu. Men hun har simpelthen valgt nu, at hun i en alder 58 år vil tage en uddannelse som sygeplejerske. Og det mangler der. Det synes jeg er fornemt gået. Og jeg tænkte, det ville have været, hun ville 100% sikkert have fået fidus fra, hvis hun havde valgt at tage en læreruddannelse, og så gå ind og blive lærer i den folkeskole. Og ved du, hvad jeg synes, det jeg godt kan lide ved de to eksempler her, det er, at de jo også fortæller alle os andre, som måske står i vadested i livet og tænker, man kan godt prøve noget nyt, og man behøver ikke være direktør. Altså, man kan godt prøve at finde et andet mere, måske sådan varmhåndsjob, lad os kalde det. Og der er virkelig brug for det derude. Jeg synes jo, de er jo på den måde i det fyrtårn for os alle sammen. Og jeg kan godt lide den der melding. Altså, det vi venter lige lidt, fordi jeg synes også, at lytterne skal have. Men er det også de Kajsø, der skal have en fidus? Skal vi lade lytterne beslutte? Altså, og vi kan så sige, vi skal kun sende to programmer mere, og vi har jo altså mere end tre fidusbamser. Og i sidste uge gav vi jo ikke nogen. Nej. Så det kan godt, men vi nominerer i hvert fald forløbet Christine Antorini og de Kajsø til ugens fidusbamser. Så glæder vi til at høre, hvad lytterne siger til det. Ja, og vi fortsætter lidt snart. Næste time, hvor vi også skal tale om krigen i Ukraine med vores nye husven, kan man sige, Jakob Korsbo fra Tænketanken Europa. Og så skal vi tale om statslig overvågning af borgerne med Martin Sebast Laugesen. Det er måske også europæisk overvågning. Han er civilingeniør og i øvrigt også kandidat til Europaparlamentet for Liberal Alliance. Og så skal vi en tur til Sydamerika. Det er længe siden, vi har været der. Nærmere betegnet Ecuador. Det er jo et sted, hvor man skyder præsidentkandidaten, og vi skal også snakke om en anden præsidentkandidat i Argentina, og det gør vi med Latinamerika-kender Niels Vesti. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.